مننه محترم مولوی صاحب د سیاسنګ څخه محترم ملا جمعه ګل اخند ملا فیض محمد او ملا محمد صادق لیک لیږلی ده او دوی پوښتنه کوي وایي د سفریانان منځ په باب چې زموږ پوښتنه ده وایي کله چې د کندهار څخه تر کابله پورې ځو زموږ ملګري یعنې انډیوالان هلته راځي موږ خو سفریانه کېږو خو موږ دا اشتباه لرو چې زموږ منځ سفریانه ده یو قسم حضرات اشتباه مه کوئ بس چې تاسې رئیس وي داسې ځای ته چې درې ورځې د اوښ پیاده مزل وي یا یو سړی د هغسې په ارام تګ روان وي د سهاره چې لمر راوخېږي چای پخی کړي بیا دا قافله روانه کړي تر غرمکۍ پورې غرمه چې واړي پس تر هغه غرمه تېره کړي ماپښین هم لمونځ د هلته وکړي د سفر بیا دی روان شي قافله مازګر د ازانو سره واړي شپه د هلته تېروي د شپې مزل نشته بیا سبا سهار فصل مرختو بیا دی کوچ کوي قافله روانوي بیا تر غرمه کوي غرمه تېروي د ماپښین لمونځ کوي بیا تر غټ مازګره دی په دغه چم درې ورځې مزل چې وي حضراتو دا سړی مسافر دي که نور در څه ورکېدل حضراتو پر اته څلوېښت میله باندې فتوا ده دا اوس موجوده میلونه چې دا په وطنو کې شته یو میل دوه میله درې میله یو هغه پخواني شرعي میلونه دي دغه هر میل چې دا نن ورځ رایج دي حضراتو په دوه سوه څلوېښت ګزه باندې تر هغه شرعي میلو کم دي کم یعنی څلور زره ګامه یا څلور زره ګزه او هر ګز په ځان کې څلېویشت ګوتي دا هغه شرعي ګزونه شرعي میلونه دي دغه اوس رایج میلونه په دوه سوه څلوېښت ګامه په بل تعبیر په دوه سوه څلوېښت ګزه باندې دا تر هغه پخواني میلو کم دي دا اوس کم میلونه چې دي حضراتو پر دغه اته څلوېښت باندې فتوا د علماو ده منهاج هم دا مسأله راولې ده او حضرات علما دي وبل قاطبة پر دغه فتوا کوي چې پر اته څلوېښت میله باندې فتوا ما لابد منه دا یو ټینګه رساله ده د حضرت امام مظهري رحمة الله عليه قاضي ثناء الله پانفتي صاحب د تفسير مظهري شریف هغم دغه راولي چې پر اته څلوېښت میله باندې فتوا ده دا اته څلوېښت میله هم دا موجوده میله دي حضراتو هغه پخواني میله نه دي دغه میله چې هر میل په دوه سوه څلوېښت ګزه باندې کم دي حضراتو دا میلو او فاتوسو دغه کیلو متر یو سلس غورځي معنا پنځلس کیلو متر حضراتو لس میله کېږي نو دو او یا کیلو متره که هر امزه کوه بس تاسې روان شوست و داسې ځای ته چې یا اته څلوېښت میله ده په دا بل تعبیر دو او یا کیلو متره ده دغه ځای د سفر دی سفر بیا به لمونځ دوه رکعته کوئ یعنې ماپښین مازدیګر و دغهرنګه ماخوستن هغه لمنځونه چې هغه فریضه لمنځونه دي او هغه هم رباعي دي څلور رکعتیز لمنځونه دي دغه به دوه دوه رکعته کوي حضراتو که موږ څلور وکړه او بیا دا دعوه هم لري چې موږ په مذهب د حضرت امام صاحب یو که مو درواغ نه ویل دوه به کوئ که موږ څلور وکړه او اوله ناسته مو هم پرې نه شوه نو د فرض غاړې مو په خلا شي اما په ګناهګاره یاست دي هغه دوه رکعته نفل دي هغه مو په فرض باندې ګډ کړه او د رسول خدا علیه السلام مبارکه څه پوښتنه وشوه چې اوس خو موږ په امن یو بې غمه یو د کافرانو څه نه بیریږو دا ولې موږ دا لمونځ قصر کوو ماپښین مازدیګر ماخوستن ولې څلور نه کوو معنا دا ولې دوه رکعته کوو او هلته په قرآن پاک قید ان خبتم راځي که تاسې د کفارو بیریداست د دښمنانو بیریداست بیا نو پر تاسې حرج ګناه نشته چې د څلورو پر ځای دوه وکړي اوس خو موږ په امن یو بې غمه یو کفر مو واخېستی هم ژاړه کافران ووته د وطن څه بیا نو ولې موږ دوه رکعته کوو رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جوابك ولدا صدق قد الله هذا تشي قبولك نوك يوم سري مسافر وي او دي فسفر كسن وركات فرسكي حضرات ود خداي صدقه نكره قبول هذا خداي حكم ينكي قبول دا سري عاشي درجي اشم درجي گناغار درجي كفر هر تقدر مسافر ياسين دجي زي بول دكتي يوسف كروالسي دجي زي وغريست روالسي کابل خو لا بیخي ډېر لیرې دي لیکن هو تاسې به پوښتنه دا کړې وای موټروان دې په کابل کښې هم هلته کوټه لري دلته په کندهار کې املرین دغه موټروان پر دالاری باندې یقینا نو قطعا مسافر دی. کابل ته چې ورسېد یو شپه یا دوې کوي بېرته را روان دی. کندهار ته چې راشي یو شپه یا دوې کوي بېرته روان. یاداشتش خپل ملګري دي، خپل رفیقان مو دي، دلته دوی کوټه لري، هغه کوټه کې خپل سامان لري. دا ټغرانو، دا کورفچیو، دا بالښتانو، دا دېګبرو، دا شیان یې خپل ملک دی، د بیت المال او فردي نه دي. ایا دغه کسان چې دلته راشي کابل ته ورسېږي په داخل کې د قندهار مثلا په داخل د کابل کې مل به څنګه کوي؟ شته شه دپاره دا پوښتنه ضرور وه حضراتو. پر دې لارې خو چکو اشتباه نشته. حضراتو کوم موټروان چې هغه په قندهار کې کوټه لري، خپل سامان په کوټه کې ولري، د دغه ځای چې دی روان شي بولدک ته، بولدک کوم دی کوټه ولري، خپل سامان ولري. حضراتو که یوه شپه دلته کوي مقیم دي، او که په بولدک کې یوه شپه کوي مقیم دي، د سفر اوږد پر دالاري مسافر دي، تر هغه وخته پورې چې دی و خپلې کوټې ته رسي. کوټې ته چې ورسېدي د سفر اوږد کسم یوه شپه کوي، یو ساعت تېروي. حضراتو دا ټول کتابونه را وړي، وایي هغه وطن د اقامت په مجرد سفر باطلېږي، لکن یو شرط لري، هغه شرط یې نقل د ثقل دی. رأسي عناية شريفة هدايم دا مسألة راولي، ودا غرنجا مجموع الأنهر أغم دا قيد لدولي دي. أغسرين كده يخفل كوتا لري، أو دا بسترد زان سرواخلي نقلي كي ندا وطن دا إقامة باطل سو دا كراغي نوي نتغالي. أو كده دا كوتا فاتي سقل درنباري دليوي بستره دليو، أغا وطن دا إقامة باطل ندي. بچراغي قندهار تا فتفقه بسلورة كاتا فرس كي مقيم فردالار مسافر. حضرات شبه مگر گرزوی پذلکین دین مقدس مل روشان دی بر ملا فرداد با نفروتی الحمد لله. نو قندهار سے چرواسی کابل تا، دا کابل قندهار تا، فردالار با حتما یقینا تیس مسافر یا غدود ورکات فرض بکوی. نو سنت کم دلاس کیده ویکی او که تعجلو تلوارو، دا په تلوار که دا سنت پریردی حضراتو، دا مغالی نبندیوی. والسلام.